बौद्ध मत का निराकरण करते हुए प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश ये तीनों को बोलो तुच्छ नित्य कहते हैं, उससे बाकी जितने उससे भिन्न बाकी जितने हैं सब बुद्धि बोध्यम और क्षणिक ऐसा कहते हैं। तो ये जो प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध, प्रतिसंख्या बुद्धिपूर्वक पदार्थों का नाश, अप्रतिसंख्या स्वाभाविक स्वतः जो नाश हो जाता है, ये दोनों प्रकार संभव नहीं है क्योंकि ये जो निरोध होगा वो संतान का होगा अथवा संतानी का होगा, ये दोनों प्रकार की संभव नहीं हुआ। फिर पदार्थ सब प्रतिविज्ञा होती है बोल करके, इसलिए उनका निरन्वय नाश कुछ ऐसे नहीं होगा। आगे कहते हैं वो टीका में उभय थे, हाँ टीका में आगे सूत्र के लिए अवतरणी कहते हैं अविद्यादीनां प्रतिसंख्या निरोधं तदभिमतं दूषयति। तदभिमतं बौद्ध अभिमत प्रतिसंख्या निरोध अविद्यादियों का होगा, अविद्यादि प्रतिसंख्या निरोध अर्थात प्रतिसंख्या बुद्धिपूर्वक अविद्यादि का विचार पूर्वक ज्ञान होने से उनका नाश होगा, इसका निराकरण करते हैं। उभयथाच दोषात्, उभयथाच दोषात्, उभयथाच दोषात्, उभयथाच दोषात्, उभयथा अर्थात सम्यक ज्ञान हो करके प्रतिसंख्या निरोध हो अथवा स्वयं एव प्रतिसंख्या निरोध हो जाए, तो ये दोनों प्रकार के संभव नहीं है। अविद्या आदि का जो निरोध प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं वो नहीं हो पाएगा, इसका कथन करते हैं। यो अयम अविद्यादि निरोधः प्रतिसंख्या निरोध अंतःपाति परिकल्पितः स सम्यक् ज्ञानाद् वा सपरिकरात् स्यात् स्वयमेव वा। अविद्यादि का जो निरोध जिसको प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं, प्रतिसंख्या निरोध अंतःपाति अविद्या का निरोध परिकल्पित ऐसे कहते हैं, स सम्यक् ज्ञानाद् वा ज्ञान होने से इसका निरोध हो जाएगा। सम्यक ज्ञानाद सपरिकरात, ज्ञान भी कैसे सपरिकर, ज्ञान अपने परिकर के साथ, परिकर सहायक, ज्ञान में सहायक। टीका में कहे यम नियमादय परिकर, यम नियमादि और श्रवण मनन आदि ये सब परिकर, ये सब के साथ ज्ञान होने से अविद्या इत्यादि का प्रतिसंख्या निरोध होगा ऐसा कहते हैं। अथवा स्वयमेव, स्वयमेव अर्थात ज्ञान के बिना वो अपने आप ही अविद्या इत्यादि का निरोध हो जाएगा। पूर्वस्मिन विकल्पे अर्थात सम्यक ज्ञान से अविद्या आदि का निरोध होगा ऐसा अगर कहेंगे तो निर्हेतुक विनाश अभ्युपगम हानि प्रसंग। आप जो कहते पदार्थ सब क्षणिक है, तीन को छोड़ करके प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध आकाश को छोड़ करके बाकी सब अविद्या इत्यादि ये सब आप कहते हैं कि ये सब क्षणिक है, तो ये अविद्या इत्यादि का तो क्षणिक होने से उनका तो निर्हेतु को अपने आप ही एक क्षण के बाद नाश होना चाहिए। अभी अगर आप कहेंगे कि ज्ञान होने से ये नाश होगा तो आपका जो निर्हेतु को विनाश आप कहते हैं क्षणिक पदार्थ अपने आप एक क्षण के बाद नाश हो जाएंगे हेतु के बिना, ये अभ्युपगम हानि ये विरोध हो जाएगा। अतः उत्तरस्मिन स्तु अर्थात स्वयं एव नाश इस प्रकार की कहेंगे तो कहेंगे ठीक है निर्हेतु को है अपने आप नाश हो जाएगा स्वयं एव। उत्तरस्मिंस्तु मार्ग उपदेश अनर्थक्य प्रसंग, अगर स्वयं अपने आप नाश हो जाएगा तो आप बौद्ध लोग ये सब शास्त्र ये श्रवण आप लोग भी क्यों करते हैं, आप लोग का जो विचार करते हैं वो सब क्यों क्या आवश्यक है। तो शास्त्र उपदेश मार्ग उपदेश ये सब अनर्थक्य, मार्ग उपदेश क्या टीका में कहते हैं सर्वम दुखम, ये उनका एक उपदेश है। दूसरा उपदेश है सर्वम क्षणिकम, ये दूसरा उपदेश। आगे सर्वम स्वलक्षणम, आगे सर्वम शून्यम, इस प्रकार के उनका चार उपदेश कहते हैं। सर्वम दुखम, सर्वम क्षणिकम, सर्वम स्वलक्षणम, स्वलक्षण अर्थात वही पदार्थ ही उसका लक्षण है, और सर्वम शून्यम, इस प्रकार के चार ये उपदेश कहते हैं। अगर सब स्वतः स्वयं ही नाश हो जाएगा एक क्षण के बाद, फिर ये मार्ग उपदेश ये सब विचार ये सब अनर्थक है आपका मत में। आगे भाष्य में एवं उभयथापि दोष प्रसंगात असमंजसम इदम दर्शनम। उभय प्रकार से दोष अर्थात ज्ञान हो करके अविद्यादि का नाश हो तो भी दोष, अथवा स्वयं एवं नाश हो वो भी नहीं हो सकता है। उभयथापि दोष प्रसंगात इदम दर्शनम, जो बुद्ध दर्शनम असमंजसम, ये ठीक नहीं है। अभी प्रतिसंख्या निरोध अस प्रतिसंख्या निरोध ये दोनों संभव नहीं हुआ कहे। वो और एक नित्य पदार्थ मानते हैं आकाश, आकाश भी तुच्छ है। तुच्छ क्या है कहते हैं, जहाँ कोई पदार्थ नहीं है आवरण नहीं, पदार्थ हुआ तो आवरण हो गया, जहाँ कोई पदार्थ नहीं है तो अनावरण स्थान उसी को ही आकाश शब्द से कहते हैं, वो वास्तविक कोई पदार्थ नहीं है, वस्तुओं का अभाव वही आकाश है, इसलिए वो तुच्छ है कहते हैं। तो सिद्धांति अभी उसका निराकरण करता है, आकाशे चा विशेषात, आकाशे चा विशेषात, आकाशे चा विशेषात, आकाशे चा विशेषात, आकाशे च अविशेषात। प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध ये दोनों तुच्छ नहीं हो पाए, निरुपाख्य नहीं हो पाए, क्योंकि वो वस्तुत्व प्रतिपत्ति है, वो वस्तु है, संतान संतानी इत्यादि से वस्तु है, तो उनका ये जो निरोध कहते हैं ये सब संभव नहीं है, क्योंकि वस्तुत्व की प्रतिपत्ति होने से। इसी प्रकार की आकाश में भी वस्तुत्व की प्रतिपत्ति हो रही है, तो होने से आकाश तुच्छ निरुपाख्य हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। आकाश में वस्तुत्व कैसे, तो सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी जल तेज वायु इसमें आप वस्तुत्व मानते हैं, और आकाश भी उसी श्रुति में कहा गया कि तस्माद वायु तस्माद आत्मन आकाश समुत आकाशाद वायु, तो अगर वायु तेज इत्यादि में वस्तुत्व स्वीकार करते हैं तो ये आकाश में ही वस्तुत्व है, तो वस्तुत्व की प्रतिपत्ति होने से निरुपाख्य नहीं होगा। अविशेषा जैसे प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध में वस्तुत्व की प्रतिपत्ति होने से तुच्छ नहीं हुआ, इसी प्रकार के आकाश में भी वस्तुत्व की प्रतिपत्ति होने से यहाँ भी ये तुच्छ नहीं है। तथा निरुपाख्य, निरुपाख्य अर्थात तुच्छ, जिसका कोई आख्या नहीं है, ऐसे पदार्थ ये नहीं है। भाष्य में यच्च तेषाम एव अभिप्रेतम निरोध द्वयम् आकाशम च निरुपाख्यमिति, तत्र निरोध द्वयस्य निरुपाख्यत्वं पुरस्तात् निराकृतम्, आकाशस्य इदानीं निराक्रियते। तो प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध का निराकरण करने का समय में कहा था आकाशस्य, ये आगे आगे जाकर के क्या कहता, परस्तात् तेषाम आकाशम परस्तात् प्रत्याख्यास्यति, ये वायु सूत्र में कहा था चतुर्थ पंक्ति में, आकाश आगे उसका निराकरण करेंगे। अभी यहाँ आकाश का निराकरण करते हैं, यहाँ कहते हैं तेषाम अभिप्रेतम निरोध द्वयम् प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध और आकाशम, ये तीन निरुपाख्य है, तत्र निरोध द्वयस्य निरुपाख्यत्वं पुरस्तात् निराकृतम्। 22-23 सूत्र ये दोनों में निरोध द्वय निरुपाख्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका विषय संतान भी नहीं होगा, संतानी भी नहीं होगा, तो इसलिए निरोध द्वय ये निरुपाख्य नहीं है, तुच्छ नहीं हुआ। आकाश से इदानी निराक्रियते, आकाश निरुपाख्य है तुच्छ है, इसका निराकरण करते हैं। आकाशे च अयुक्तो निरुपाख्यत्व अभ्युपगम, आकाश को निरुपाख्य ऐसा जो उनका अभ्युपगम है, स्वीकार है, सिद्धांत है, वो भी अयुक्त, ये बात ठीक नहीं है। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधयोर इव वस्तुत्व प्रतिपत्तेर अविशेषात, जैसे प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध में वस्तुत्व, वो वस्तु है, संतान संतानी इत्यादि संतानी वस्तु है, होने से उनका प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या इत्यादि निरोध नहीं हो पाएगा, क्यों कहते हैं वस्तुत्व उसमें है, तो वस्तुत्व प्रतिपत्ति होने से जैसे प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध ये संभव नहीं हुआ, निरुपाख्य नहीं हुए, इसी प्रकार की वस्तुत्व प्रतिपत्ति है अविशेषात आकाश, आकाश में भी वस्तुत्व की प्रतिपत्ति हो रही है, तो होने से ये भी निरुपाख्य तुच्छ नहीं हो जाएगा। वस्तु तो प्रतिपत्ति रे अविशेषात, अविशेषात आकाश है, आगम आकाश में वस्तुत्व की प्रतिपत्ति कैसे हो रही है उसके लिए सिद्धांत प्रमाण देता है। आगम प्रामाण्यात तावत आत्मनः आकाशः संभूत इत्यादि श्रुतिभ्यः आकाशस्य च वस्तुत्व प्रसिद्धि। आत्मनः आकाशः संभूतः, संभूत जिसका कहा जाता है वो बंध्यापुत्र जैसा तुच्छ नहीं हो जाएगा, इसलिए आकाश वस्तु है, आकाश में वस्तुत्व। अभी पूर्व पक्ष कहता है टीका में आगम प्रामाण्यात्ति तत्र आकाशस्य कार्यत्वं उक्त्वा घटादिवत वस्तुत्वं प्रसिद्ध्यति इत्यर्थ। आकाश कार्य है, जो कार्य होगा वो बंध्यापुत्र जैसा तुच्छ नहीं होगा, घट जैसा कार्य है तो वस्तु है, उसमें वस्तुत्व। आकाश भी कार्य हुआ क्योंकि आकाशात संभूत आत्मनः संभूत, आकाश भी कार्य होने से घटाधिपत वस्तुत्वम ये तो प्रसिद्ध हुआ। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि ननु आगम अप्रामाण्य, आगम प्रामाण्य विप्रतिपन्नान सुगतान प्रति आकाशस्य वस्तुत्वम कथम सिद्ध्यति। आकाश वस्तु है, आकाश में वस्तुत्व तो आप आत्मनः आकाश संभूत कह करके कह दिए, ये तो श्रुति का बात है, किंतु जो लोग श्रुति को स्वीकार नहीं करते आगननु आगम प्रामाण्य विप्रतिपन्नान, आगम प्रमाण है इस विषय में जिनको संशय है विप्रतिपन्न कौन है, कहते हैं सुगत बौद्ध का जो अनुयायी लोग है, सुगतान आकाश से वस्तुत्व कथम सिद्ध्यति, उनके मत में आकाश वस्तु है ये आप कैसे सिद्ध कर देंगे, वो तो वेद में कहा गया, वेद को वो लोग प्रमाण स्वीकार नहीं करते। इति अत आह भाष्य में विप्रतिपन्नान प्रति तु शब्द गुण अनुमेयत्व वक्तव्यम, शब्द गुण के द्वारा आकाश का अनुमान किया जाएगा। आकाश वस्तु है, क्यों कहते हैं शब्द गुणकत्वात्, शब्द एक गुण है तो शब्द गुण जिसमें रहेगा वो आकाश होगा, शब्द गुण जिसमें रहेगा वो आकाश क्यों होगा, वो बाकी आठ द्रव्य क्यों नहीं हो जाएंगे। नए एक लोग कहेंगे शब्द गुण का जो होगा वो आकाश क्यों होगा, तो उसके लिए अनुमान से मुक्तावली में देते हैं शब्दों न पृथ्वी आदि चतुष्टय गुण, ये पृथ्वी आदि चार का गुण ये शब्द नहीं होगा, क्यों श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्वात्। दृष्टांत दे देंगे शब्दत्वपत, ये जो शब्दत्व में श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्व है होने से ये पृथ्वी आदि चतुष्टय में नहीं आता है, इसी प्रकार के शब्द में भी श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्व रहने से वो भी पृथ्वी आदि चतुष्टय का गुण नहीं होगा, इस प्रकार के पृथ्वी आदि चार का गुण नहीं हुआ। तो कहेंगे आगे जो चार रह गए काल दिग मन आत्मा इनका गुण हो, तो आगे फिर कहेंगे शब्दों न काला आदि गुण, हाँ क्यों बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्व, ये जो काल दिग मन आत्मा ऐसे बाह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है शब्द, किंतु बाह्य इंद्रिय ग्राह्य रूपवत दृष्टांत दे देंगे, तो होने से आठों द्रव्य में नहीं रहा, नहीं रहने से शब्द किंतु गुण है, गुण होने से कोई ना कोई द्रव्य में आश्रित होगा, आठ द्रव्य में आश्रित नहीं हुआ तो नवम द्रव्य स्वीकार करना पड़ेगा, वही आकाश हो जाएगा, इस प्रकार की अनुमान सब दिए हैं। ये अनुमान जो किरणावली में टीका में अनुमान सब वहाँ दिए हैं, जहाँ आकाश का लक्षण होता है शब्द गुण कम आकाशम, वहाँ किरणावली में दक्षिण पार्श्व में सब अनुमान दिए हैं। आकाश एक द्रव्य क्यों सिद्ध होना है, नया एक लोग सिद्ध करते हैं आकाश एक द्रव्य होगा। भाष्य में विप्रतिपन्नान प्रति तु शब्द गुण अनुमेयत्व, शब्द गुण के द्वारा उसका आश्रयत्व आकाश अनुमेय हो जाएगा। गंधादीनाम गुणानाम पृथिव्यादि वस्तु आश्रयत्व दर्शनात्, गंधादि गुण है पृथ्वी आदि में आश्रित होते हैं, तो जो भी गुण होगा वो कहीं ना कहीं द्रव्य में आश्रित होगा, तो शब्द गुण भी कहीं ना कहीं द्रव्य में आश्रित होगा, आठ द्रव्य में नहीं रहेगा तो नवम द्रव्य स्वीकार करना पड़ेगा। टीका में पृथिव्यादि अष्ट द्रव्याणाम श्रोत्र ग्राह्य गुणाश्रयत्व अयोगात इत्यर्थः, पृथिव्यादि जो आठ गुण हो गए ये श्रोत्र ग्राह्य गुणों का आश्रय नहीं होंगे, पृथ्वी आदि भी नहीं है, काल आदि भी नहीं है, चार चार दो अनुमान दे दिए। अभी आकाश भाव पदार्थ है वेदांति सिद्ध किया, आकाश से भावत्वम प्रसाध्य प्रकर्षण साध्य सिद्ध करके अभावत्वम दूषयति, आकाश कोई अभाव नहीं है, भाव है सिद्ध किया और अभाव नहीं है ये भी सिद्ध करता है। भाष्य में अपिच आवरण भाव मात्रम आकाशम इच्छत, एकस्मिन इच्छत है ना, इच्छताम है, इच्छताम इच्छताम आगे एकस्मिन, अच्छा इच्छताम बहुवचन दे दिया तो ठीक है, इच्छताम बौद्धानाम, इच्छत हो जाने से बुद्ध से बौद्ध से तो आवरण अभाव मात्रम आकाशम, आकाश क्या है, आवरण अभाव, कोई पदार्थ रहेगा तो आवरण हो गया, पदार्थ नहीं है तो आवरण अभाव, कोई वस्तु नहीं है तो वो खाली जगह आकाश है। तो अगर वो ऐसा है आवरण अभाव को आकाश कहेंगे, एकस्मिन सुपर्णे पतति आवरण से विद्यमानत्वात् सुपर्णांतरस्य उत्पित्सतो अनवकाशत्व प्रसंग। अभी आकाश में पक्षी उड़ेगा, अभी अगर आकाश क्या है कहते हैं जहाँ कोई आवरण नहीं अर्थात कोई पदार्थ नहीं है, अभी आकाश में एक पक्षी अगर उड़ने लगा, अभी आकाश में पदार्थ आ गया, तो जहाँ कोई पदार्थ होगा वो आकाश नहीं है, तो अभी अगर एक पक्षी उड़ने लगा तो आकाश और नहीं रहा, तो नहीं रहा तो फिर दूसरा पक्षी जो उड़ना चाहेगा वो भी कहाँ उड़ेगा, आकाश तो नहीं रहा। तो इस प्रकार की सिद्धांति उसको कह रहे हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है उसी को आकाश कहा जाएगा अभाव को। तो अभी कहते हैं एकस्मिन सुपर्णे पतति, पतति अर्थात उड्डीयमाने सति, एक सुपर्ण सुपर्ण पक्षी, एक पक्षी पतति, पतति सप्तमी अर्थात उड्डीयमाने सति, सुपर्णे पतति सप्तमी सती सप्तमी आवरण से विद्यमानत्वात्, एक पदार्थ आ गया आवरण कर दिया, अभी आवरण कर दिया तो आवरण अर्थात पूरा आच्छादन इस अर्थ में नहीं, आवरण अर्थात कोई पदार्थ हो गया तो आवरण हुआ, होने से सुपर्णांतर से अन्य पक्षी का उत्पित सतो उड़ना चाहने वाले को अनवकाश तो प्रसंग, तो उसके लिए अवकाश ही नहीं है, कहाँ उड़ेगा, आकाश तो रहा ही नहीं। अभी पूर्व पक्ष कहता है इसके लिए टीका में, अच्छा पहले सिद्धांत ही इसका अर्थ समझा देता है, यथा एक घट सत्वेपि घट सामान्य भावो नास्ति तथा एक पक्षी सत्वेपि मूर्त द्रव्य सामान्य भावात्मक आकाशो नास्ति एव इति पक्ष्यंतर संचारो न स्याद इत्यर्थ। यथा एक घट सत्वेपि, भूतल में एक घट है तो घट अत्यंत अभाव रहेगा, फिर वहां घट सामान्य नहीं रहेगा अभाव। यथा एक घट सत्वेपि घट सामान्य भावो नास्ति तथा एक पक्षी सत्वेपि, एक अगर पक्षी हो जाएगा तो मूर्त द्रव्य सामान्य भाव अभी रहा, एक पक्षी आ गया और मूर्त द्रव्य सामान्य भावात्मक वही आकाश है, तो मूर्त द्रव्य सामान्य भाव और नहीं रहा तो आकाश नहीं रहा, नास्ति है वो इति पक्षी अंतर संचार हो न सत, अन्य पक्षी अभी उड़ नहीं पाएगा, ये सिद्धांत कह दिया। तो ये सब दोष आपका मत में आएगा, आकाश को अगर आप मूर्त द्रव्य अभाव कहेंगे। पूर्व पक्ष कहता है टीका में, देश विशेष अवच्छेदेन आवरण अभाव अस्ति इति आशंक्य। पूर्व पक्ष कह रहा है कि एक देश में आवरण अभाव है, एक देश में आवरण है, जहाँ पक्षी उड़ रहा है उस देश में आवरण है, जहाँ पक्षी नहीं उड़ रहा है उस देश में आवरण अभाव है, दूसरा पक्षी वहां उड़ेगा। तो देश विशेष अवच्छेदेन आवरण अभाव, तो एक देश अवच्छेद हो जाएगा आवरण का अभाव, तो जहां आवरण अभाव हो गया वहां दूसरा पक्षी उड़ सकता है। अस्थि आवरण अभाव अस्थि इति आशंक्य, सिद्धांत कहता है कि अभाव अवच्छेदक देश विशेष एव आकाशो न अभाव। आप कहते हैं कि आवरण अभाव कोई देश विशेष में है और वो देश विशेष आवरण अभाव का अवच्छेदक हुआ, अर्थात इस देश में आवरण अभाव है, तो ये जो अवच्छेदक हुआ देश विशेष अवच्छेदक हुआ, तो तो सिद्धांत कहता है कि अभाव अवच्छेद को जो देश विशेष है अभाव अर्थात आवरण अभाव, आवरण अभाव का अवच्छेद को एक देश विशेष हो गया, उसी को ही आकाश कहा जाएगा। देश विशेष अवच्छेद को कैसे होता है, कहते हैं कि उत्तराखंड ये देश विशेष ये अवच्छेद को हो गया, ये देश इतने जमीन यही उत्तराखंड है, ये देश विशेष अवच्छेद को हुआ। इसी प्रकार की आवरण अभाव जो देश विशेष में आप कहेंगे वो देश विशेष वो ही पदार्थ ही आकाश है, तो वो तो देश विशेष हुआ अवच्छेद को हुआ, वो कोई अभाव पदार्थ नहीं है। तो देश विशेष एवं आकाशो न अभाव इति आह। भाष्य में पूर्व पक्ष पहले कह रहा है यत्र आवरणाभाव तत्र पतिष्यति इति चेत, अर्थात सिद्धांत कह दिया कि दूसरा पक्षी को उड़ने के लिए अवकाश नहीं मिलेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि यत्र आवरण अभाव अर्थात आकाश भी देश देश नाना हो जाएगा, अवच्छिन्न हो जाएगा, तो यत्र आवरण अभाव तत्र पतिष्यति, पतिष्यति का अर्थ टीका में कहते हैं पतिष्यति पक्षी संचरिष्यति, पक्षी वहां उड़ेगा। इस प्रकार के आगे भाष्य में तो वहां उड़ेगा पक्षी, इस प्रकार के पूर्व पक्षी इति चेत कहने से सिद्धांत कहते हैं ये न आवरण अभावो ये न आवरण अभावो विशेष्यते तत्तरही वस्तुभूतमेव आकाशम स्यात्। आवरण अभाव आप देश विशेष के द्वारा अवच्छिन्न करते हैं, तो जिस देश विशेष के द्वारा आवरण अभाव विशेष्यते देश विशेष यहाँ आवरण अभाव है, वही देश विशेष तत्तरी तत् अर्थात वो देश विशेष जिस देश में आवरण अभाव कहते हैं वो देश विशेष तरही वस्तुभूतम वही आकाशम स्यात, वो वस्तुभूत है वही आकाश होगा वो देश विशेष, न आवरण अभाव मात्रम केवल आवरण अभाव उसको आकाश नहीं कहा जाएगा। टीका में आकाशस्य अवस्तुत्वं स्वग्रंथ विरुद्धम च, ये तो तर्क से सिद्धांत सिद्ध कर दिया। अभी कहता है कि आकाश अवस्तु है ऐसा आप लोग जो कहते हैं वो आपका ग्रंथ का भी विरुद्ध है, क्योंकि आपका ग्रंथ में भी आकाश को एक पदार्थ माना गया, कैसे उसको दिखाते हैं भाष्य में अपि च अपि च आवरणाभाव मात्रम आकाशम मन्यमानस्य स्वगतस्य स्व अभ्युपगम विरोधः प्रसज्यते। आवरण अभाव मात्र यही आकाश है ऐसा मन्यमानस्य मानने वाला स्वगत सुगत का अनुयायी स्वगतस्य स्व अभ्युपगम विरोध अपना सिद्धांत का विरोध प्रसज्यत होता है। कैसे सिद्धांत का विरोध दिखाते हैं, सौगते ही समये समये सिद्धांते मत, समय का अर्थ मत सिद्धांत, सौगत मत में अर्थात बुद्ध मत में पृथ्वी, उनको शिष्य पूछते हैं पृथ्वी भगवह किं सन्निश्रया, पृथ्वी किस में आश्रित है, सन्निश्रया टीका में कहते हैं किं सम्यक निश्रय आश्रयो अस्या इति किं सन्निश्रया, इस प्रकार विग्रह दिया है किं सम्यक निश्रय कह सम्यक निश्रय, अच्छा ठीक है कह क्यों निश्रय पुंगलिंग हुआ ना अच होने से एर अच, तो कह सम्यक निश्रय इति किम निश्रय निश्रय का था आश्रय अस्य इति किं निश्रया, तो किंग सन्निश्रय कौन सम्यक आश्रय है इसका प्रश्न जाकर के पूछते हैं बुद्ध को, तो पृथ्वी भगवह किंग सन्निश्रया इति अस्मिन प्रश्न प्रतिवचन प्रवाहे, प्रश्न पूछते हैं वो उत्तर देते हैं, तो पृथ्वी का आश्रय कौन है वो कहते हैं जल, जल का आश्रय कौन है कहते हैं तेज अग्नि, अग्नि का आश्रय कौन है वायु, वायु का आश्रय कौन है वो कहते हैं आकाश, आकाश अगर तुच्छ है वो वायु का आश्रय कैसे बन जाएगा, तो ये सिद्धांत कहते हैं प्रश्न प्रतिवचन प्रवाहे पृथ्व्यादि नाम अन्ते, जब ये प्रश्न का अंत हो जाता है वायु हो किंग संग निश्रय इति अस्य प्रश्न से प्रतिवचन, ये अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हैं प्रतिवचन उत्तरम भवति, वायुर आकाश सन्निश्रय आकाश सन्निश्रय यस्य वायु स वायु आकाश सन्निश्रय तद आकाश से अवस्तुत्व न समंजसं स्यात् वायु आकाश सन्निश्रय ये जो वाक्य है आकाश अगर अवस्तु होगा ये वाक्य समन्वय नहीं होगा क्योंकि वायु का आश्रय कोई अवस्तु नहीं हो पाएगा। तस्मादपि अयुक्तम आकाश से अवस्तुत्वम आपका ग्रंथ के अनुसार भी आकाश अवस्तु नहीं हो पाएगा। टीका में अवस्तुनः ससविषाणस्य आश्रयत्व अदर्शनात् आकाश अवस्तु नहीं होगा क्योंकि जो अवस्तु होता है ससविषाण वो किसी का आश्रय नहीं बनता है। ये सिद्धांत कहा एक व्याघात तो हुआ कि आपका सिद्धांत के अनुसार भी ये विरोध हो जाएगा। आगे टीका में कहते हैं व्याघातांतरम आह दूसरा व्याघात भी कहते हैं भाष्य में अपिच निरोध द्वयम् आकाशम च त्रयम् अप्येतन् निरुपाख्यम् अवस्तुम् नित्यं चेति विप्रतिषिद्धम्। निरोध द्वयम् आकाशम च त्रयम् अपि एतत् ये तीनों निरुपाख्यम् अवस्तु तुच्छम् निरुपाख्यम् तुच्छम् तो ये अर्थात अविद्यमान उपाख्या यस्य उपाख्या अर्थात पारमार्थिकता वस्तुत्व जिसका कोई वस्तुत्व ही नहीं है उसको निरुपाख्य तुच्छ कहते हैं। तो ये तीनों त्रयम अपि एतन निरुपाख्यम अवस्तुम नित्यम च निरुपाख्य कहते हैं अवस्तु कहते हैं और नित्य भी कहते हैं बंध्यापुत्र नित्यम इस बंध्यापुत्र नित्य इस प्रकार की कहीं व्यवहार नहीं होगा। नित्यम च इति विप्रति सिद्धम क्यों नहीं अवस्तु न नित्यत्वम अनित्यत्वम व संभवती कोई अवस्तु है बंध्यापुत्र उसको ना नित्य कहेंगे ना अनित्य कहेंगे वो तो पदार्थ ही नहीं है। वस्तुआत्र वस्तुआश्रयत्वाद धर्म धर्मी व्यवहार से आप कहते हैं कि ये तीन त्रय ये नित्यम नित्यम धर्म हो गया त्रय धर्मी हो गए धर्म धर्मी व्यवहार जहाँ होगा वहाँ कोई वस्तु होना चाहिए। बंध्यापुत्र में सत्व भी नहीं है असत्व भी नहीं है और नहीं कह पाएंगे कि बंध्यापुत्र में असत्व धर्म है वो तो पदार्थ ही नहीं है। धर्म धर्मी भावे ही घटाधिपत वस्तुत्व में व श्यान न निरुपाख्यम धर्म धर्म भाव धर्म धर्मी भाव नहीं है तो उसमें नित्यत्व धर्म ही नहीं रह पाएगा और धर्म धर्मी भाव मानेंगे तो घटाधिपत वस्तुत्व में व श्यात वस्तु हो जाएगा तो न निरुपाख्यत्वम इसलिए आकाश निरुपाख्य नहीं होगा। टीका में ध्वंस अप्रतियोगिताख्यो धर्मो नित्यत्वम न असति संभवति ध्वंस अप्रतियोगी न एक लोग कहते हैं ध्वंस अप्रतियोगित्व सति प्रागभाव अप्रतियोगित्वम यही नित्य हो गया तो ध्वंस अप्रतियोगिताख्य धर्म जो ध्वंस का अप्रतियोगी हो तो उस धर्म को नित्यत्व कहेंगे तो ध्वंस का जो अप्रतियोगी है उसमें रहेगा ध्वंस अप्रतियोगिता यही अप्रतियोगिता ये नित्यत्वम क्योंकि ध्वंस का जो अप्रतियोगी होगा वो नित्य होगा नित्य में रहेगा नित्यत्वम। ये असति न संभवती असत में ये ध्वंस का अप्रतियोगिता ये नहीं रहेगा जिसका ध्वंस होता है वो ध्वंस का प्रतियोगी जिसका ध्वंस नहीं होगा वो ध्वंस का अप्रतियोगी अप्रतियोगिता एक धर्म होता है ये धर्म कोई पदार्थ में रहेगा बंध्यापुत्र में कोई धर्म नहीं रहेगा। अगर कोई असत में नित्यत्व ऐसा अगर धर्म मानेंगे तो असत धर्मी तो असत हुआ धर्मिणो असत्व व्याघात धर्मी भी है और असत भी है ये संभव नहीं होगा व्याघाता इत्यर्थ इसके द्वारा सिद्ध किए कि उनका जो सिद्धांत है तीन पदार्थ तुच्छ है वो नित्य है उसको छोड़ करके बाकी सब पदार्थ क्षणिक है और प्रमेय है इस प्रकार के उनका सिद्धांत ये अर्थात समीचीन नहीं है समन्वय नहीं होगा इसका। आगे आत्मनः क्षणिकत्वं दूषयति आत्मा क्षणिक ऐसा कहते हैं जो उनका विज्ञानवादी लोग होते हैं वो कहते हैं आत्मा क्षणिक सभी पदार्थ क्षणिक वो कहते हैं खाली आत्मा नहीं, उनका सभी पदार्थ क्षणिक है। इसका अभी दूषण करते हैं, चाहे बाह्यार्थवादी हो चाहे विज्ञानवादी हो, क्षणिक तो सभी लोग कहते हैं, आत्मा को भी क्षणिक कहते हैं। अभी इसका दूषण करते हैं, अनुस्मृतेश्च पश्चात, पश्चात स्मरण होता है, पश्चात स्मरण होता है अर्थात पूर्व काल में अनुभव हुआ होगा, तो पूर्व काल में अनुभव नहीं होगा तो पश्चात काल में स्मरण कैसे होगा, तो अनुभव का ही स्मरण होता है, इसलिए तो कम से कम दो क्षण तो रहना ही पड़ेगा, इसलिए क्षणिक कैसे हो जाएगा, अनुस्मृत पश्चात स्मरण होता है। अपि च भाष्य में वैनाशिक सर्वस्य वस्तुनः क्षणिकताम अभ्युपगम अभ्युपयन उपलब्धुरपि क्षणिकताम अभ्युपेया, वैनाशिक सारे वस्तु सर्वस्य वस्तुनः क्षणिकताम अभ्युपयन स्वीकार करता हुआ, सभी पदार्थ क्षणिक हैं, इसलिए जो उपलब्धा है, उपलब्धि प्रातिपदिक षष्ठी हो गया उपलब्धु, उसका भी क्षणिकतम अभ्युपेया तो उनको मानना पड़ेगा, जो ज्ञाता है दृष्टा है वो भी क्षणिक हो जाएगा, न च सा संभवती, उपलब्धा में भी क्षणिकता ये नहीं हो पाएगा, हेतु देता है सिद्धांती अनुस्मृत है अनुभवम उपलब्धिम उपलब्धिम अनुत्पद्यमानम स्मरणम एव अनुस्मृति, अनुभवम अनुभव का अर्थ हो गया उपलब्धि, उपलब्धिम अनु अनु का अर्थ पश्चात, उत्पद्यमानम स्मरणम उपलब्धि अनुभव हो तो आगे स्मरण होगा, वो स्मरण को पश्चात होने से उसको अनुस्मृति कह दिया गया, अर्थात अनुभवस्य अनंतरम स्मृति, साच उपलब्धिक कर्तिका सती संभवती, उपलब्धा एक कर्तिका सती, उपलब्धि एक कर्तिका सती, अच्छा हाँ उपलब्धि एक कर्तिका सती, सा अर्थ स्मृति, स्मृति और उपलब्धि ये दोनों एक कर्तिका होना पड़ेगा, तो सा अर्थात स्मृति उपलब्धि एक कर्तिका सती संभवती, उपलब्धि उपलब्धे है कर्ता इति उपलब्ध कर्ता, उपलब्धे कर्ता कर्ता यस्य स्मृते है, उपलब्धि कर्ता कर्ता यस्य, जैसे व्याघ्र से पाद इव पादो यस्य कहते हैं, इसी प्रकार की है उपलब्ध कर्ता कर्ता यस्य, उपलब्धि उपलब्धि एक कर्तिका सती संभवती, स्मृति और उपलब्धि का कर्ता अगर एक होगा तो भी स्मरण संभव है, नहीं तो पुरुषांतर उपलब्धि विषय पुरुषांतर से स्मृति अदर्शना, दूसरा पुरुष का जो उपलब्धि का विषय है, दूसरा पुरुष कुछ अनुभव किया है वो दूसरा पुरुष का स्मरण नहीं होगा, स्मृति अदर्शना। टीका में अनुभव जन्य स्मृतिर अनुस्मृति ही, अनुभव जन्य अनुभव से सीधा स्मृति नहीं होगी, अनुभव से संस्कार, संस्कार से फिर स्मृति, नया एक लोग भी कहते हैं संस्कार में तीन भाग है, वेग भावना स्थिति स्थापक, ये जो भावना कहते हैं यही अनुभव से भावना होगा, अनुभव से भावना, भावना से स्मृति, अनुभव जन्य स्मृति इसको अनुस्मृति कहते हैं, पश्चात होता है, तस्याम अनुभव समान आश्रयत्वात् तद उभयाश्रयात्मनः स्थायित्वम् इत्यर्थ, तस्याम तस्याम अर्थात स्मृतौ अनुभव समान आश्रयत्वात्, अनुभव का आश्रय अर्थात अनुभव का जो कर्ता है वो भी स्मृति का आश्रय होना पड़ेगा, स्मृति का कर्ता वही होगा, इसलिए तद उभयाश्रयात्मनः ये दोनों अनुभव और स्मृति ये दोनों उभय का आश्रय जो आत्मा है वो स्थायी होना पड़ेगा, क्योंकि स्थायी अगर नहीं होगा दो क्षण में दो अलग अलग प्रकार की ज्ञान, प्रथम क्षण में अनुभव दूसरे क्षण में स्मृति, ये अगर स्थायी नहीं होगा उसका ज्ञाता कर्ता ये संभव नहीं होगा, क्षणिकत्व ज्ञान द्वयानुसंधानम च न स्यात्, अगर वो जो कर्ता है आश्रय है अनुभव और स्मृति का अगर वह क्षणिक हो जाएगा दो ज्ञान का एक ही व्यक्ति अनुसंधान नहीं कर पाएगा। यो हम अद्राक्ष्यम तो सो हम स्मरामी, इस प्रकार कहते हैं जो मैंने देखा वही हम स्मरण करें, तो निश्चय होता है दो क्षण कम से कम तो रहना होगा। भाष्य में कथम ह्यहम अदो अद्राक्ष्यम इदम पश्यामि इति च पूर्वोत्तर दर्शिनी एकस्मिन् असति प्रत्ययः स्यात्। सिद्धांति कह रहे कथम ही आक्षेप करता है सिद्धांति, अहम अदो अद्राक्ष्यम, अहम अद अद अदस वो देखा था, इदम पश्यामि अदो अद्राक्ष्यम अद द्वितीय का वचन उसको देखा था, इदम पश्यामि च पूर्व उत्तर दर्शिनी एकस्मिन, पूर्व और उत्तर उसको देखा था इसको देख रहा हूँ, पूर्व उत्तर दर्शी एकस्मिन असति, अगर एक नहीं है तो इस प्रकार की प्रत्यय ज्ञान कैसे होगा, अदो अद्राक्ष्यम इदम पश्यामि, ये दो ज्ञान एक ही को हो रहा है, अगर वो दोनों क्षण में नहीं रहेगा तो इस प्रकार की प्रत्यय ज्ञान कैसे होगा। टीका में पूर्व दर्शन कर्तुर अद्राक्ष्यम इति स्मरण कर्ता कर्तैक्य प्रत्यभिज्ञानात् च आत्मन स्थायित्वम् इति आह। पूर्व दर्शन कर्ता वो कहता है कि अदो अद्राक्ष्यम अद्राक्ष्यम इति उसी को जो अभिस्मरण हो रहा है, स्मरण करते क्य अद्राक्ष्यम मैंने देखा था, इस प्रकार का अभिस्मरण करता है, स्मरण करते क्यम स्मरण करते क्यम स्मरण करता ऐक्य करते क्यम, तो कर्ता ऐक्य होगा कर्त्री नहीं हो पाएगा, तो कर्ता ऐक्यम पूर्व दर्शन कर्तुः अद्राक्ष्यम इति स्मरण करता ऐक्यम, वहाँ कैसे दिया है करते ही कम ना तो नीचे रेफ है नहीं, तो में नीचे रेफ है कर्त्र ना करते करते ही है त्रय नहीं हाँ त्रय नहीं कर आगे तेई ते। कर रेफ चला गया ऊपर आगे तेई है ना त्रय नीचे भी है त्र है नीचे भी है हाँ वो होना चाहिए, तो तब क्या हो ना स्मरण कर्त्री के साथ ऐक्य कर्त्री त्रि होने से आगे ए आ जाएगा तो इको नीचे हो जाएगा नीचे भी आना चाहिए। अच्छा यहाँ छूट गया स्मरण कर्त्रैक्य प्रत्यभिज्ञानात् च, जो पूर्व दर्शन का कर्ता वही अद्राक्ष्यम इति, अद्राक्ष्यम लुंग का रूप है, लुंग अर्थात तो अतीत काल का घटना का विस्मरण कर रहा है अद्राक्ष्यम कह रहा है, तो स्मरण कर्ता ऐक्यम इति स्मरण कर्त्रैक्यम स्मरण कर्ता के साथ ऐक्यम, तो कर्त्रैक्य प्रत्यभिज्ञानात् इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञा होने से आत्मनः स्थायित्वम इति आह। सिद्धांत कहता है कि आत्मा स्थायी होना पड़ेगा। भाष्य में अपि च दर्शन स्मरणयोः कर्तर्येक, अच्छा यहाँ दर्शन स्मरणयोः कर्तर्येकस्मिन् प्रत्यक्ष्य प्रत्यभिज्ञा प्रत्ययः सर्वस्य लोकस्य प्रसिद्धो अहम् अदो अद्राक्ष्यम् इदं पश्यामि इति, तो दर्शन और स्मरणयोः कर्ता कर्तरी एकस्मिन् एक कर्ता है कर्तरी एकस्मिन् कर्तरी एकस्मिन् यहाँ तो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा प्रत्यय यह प्रत्यभिज्ञा होती है, ये प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष प्रत्यय सबको प्रत्यक्ष होता है पता चलता है ये सबको मेरे को प्रत्यभिज्ञा हो रहा है, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यय प्रत्यभिज्ञा प्रत्यय टीका में दिया अभी स्व अहम अदह पूर्वम अद्राक्ष्यम, स्व अहम अदह अदह उस पदार्थ को पूर्वम अद्राक्ष्यम पहले देखा था, यो हम हाँ यो अहम जो हम अदह उस पदार्थ को पूर्वम अद्राक्ष्यम पहले देखा था, स एव अहम अद्य तत् स्मरामि वही मैं आज उसको स्मरण कर रहा हूँ इति प्रत्यभिज्ञानाकारो द्रष्टव्य, इस प्रकार की प्रतिविज्ञा ये होती है। आगे भाष्य में सर्वस्य लोकस्य प्रसिद्ध, इस प्रकार की प्रतिविज्ञा सभी को प्रसिद्ध है। अहम अदो अद्राक्ष्यम इदम पश्यामि, अदो अद्राक्ष्यम लुंग का रूप कह दिया अतीत काल में, इदम पश्यामि वर्तमान काल में, इस प्रकार की प्रतिविज्ञा सभी को होती है। टीका में इदम पश्यामि इति ज्ञानांतर संबंध कथनम, इदम पश्यामि ये भिन्न ज्ञान, योहम अद्राक्ष्यम सोहम पश्यामि इति प्रत्यभिज्ञानांतर द्योतका द्योतनार्थम, योहम अद्राक्ष्यम सोहम पश्यामि ये तो प्रत्यभिज्ञा को बता रहा है, और केवल इदम पश्यामि ये तो केवल दूसरा ज्ञान है। विपक्षे बाधकम आह, अगर ये प्रत्यभिज्ञा के आधार पर अगर आप स्थायी आत्मा नहीं मानेंगे तो बाधक कहते हैं बाधक भाष्य में। यदि ही तयोर भिन्न कर्ता स्यात् ततो अहम स्मरामि अन्यद अहम स्मरामि अद्राक्षिद अन्य इति प्रतिया, और दोनों का कर्ता भिन्न होगा तो इस प्रकार के होना चाहिए, यदि ही तयोर भिन्न कर्ता स्यात्, तयो अर्थात दर्शन और वर्तमान का जो स्मरण, अगर भिन्न होता तो ततो अहम स्मरामि और अद्राक्षिद अन्य, अन्य ने देखा था मैं स्मरण कर, इस प्रकार की प्रत्यय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। न तो एवं प्रत्येति कश्चित, किसी को इस प्रकार नहीं होता है, जो मैं देखा वही मैं स्मरण कर रहा हूं, इस प्रकार होता है, इसलिए कर्ता एक ही है। टीका में दृष्टि स्मर्त्रोर भेदे अहम स्मरामि अन्यो अद्राक्षिद इति प्रतीति स्यात् अन्यत्र दृष्टांतम आह, न इत्यत्र दृष्टांतम आह। दृष्टि स्मर्त्रोर, दृष्टा और स्मर्ता ये दोनों में अगर भेद होगा, अहम स्मरामि ये स्मरण का कर्ता और अन्यो अद्राक्षित दूसरा कोई देखा था, इस प्रकार की प्रतीति स्यात्, इस विषय में दृष्टांत दिखाते हैं। इदम पश्यामि ये केवल दूसरा ज्ञान कह देता है, ज्ञानांतर के साथ संबंध इसके द्वारा नहीं हो रहा है, अर्थात ये ज्ञानांतर का कथन, ज्ञानांतर संबंध कथन, ये वास्तविक संबंध है इसके द्वारा नहीं कहा जाता, ये वास्तविक ज्ञानांतर का कथन होता है। इदम पश्यामि इतना कह दिया तो प्रतिभिज्ञा आगे दे दिया, इसलिए यो हम अद्राक्ष्यम सो हम पश्यामि इति प्रतिभिज्ञा अंतर द्योतनार्थम, ये प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा को लेकर के अर्थात तो सिद्धांति दोष दिखा रहे हैं, केवल है कि ज्ञान को लेकर के दोष नहीं, ये जो ज्ञानांतर संबंध अगर केवल हो जाएगा कि अहम अदो अद्राक्ष्यम इतना ही अगर हो जाएगा, इसमें प्रतिभिज्ञा नहीं हो पाएगी, अभी दूसरा ज्ञान आना पड़ेगा प्रतिभिज्ञा होने के लिए। दूसरा ज्ञान क्या है, कहते हैं इदम पश्यामि, तो दूसरा ज्ञान क्यों कहता है इसको, कहते पूर्व में एक ज्ञान हो गया था अहम अद्राक्ष्यम, जब दोनों ज्ञान को विषय करेगा तो प्रतिभिज्ञा कहा जाएगा, केवल इदम पश्यामि कहा जाएगा तो ये पूर्व ज्ञान के अपेक्षा ज्ञानांतर का कथन करता है, संबंध का कथन अभी नहीं कर रहा है, शब्द दिया है ज्ञानांतर संबंध कथनम, अर्थात ज्ञानांतर से कथनम, इसका अर्थ इतना है, संबंध कथन तो करता है प्रतिभिज्ञा वास्तविक। अच्छा यत्र एवं भाष्य में यत्र एवं प्रत्ययस तत्र दर्शन स्मरणयोर भिन्नमेव कर्तारं सर्वलोक अवगच्छति, जहाँ इस प्रकार की प्रत्यय होता है अहम स्मरामि अन्यो अद्राक्षित, वहाँ तो दर्शन और स्मरण का भिन्न भिन्न कर्ता ये सभी लोक में सभी को पता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान भी इसी प्रकार होता है अहम स्मरामि अन्यो अद्राक्षित, वहाँ स्पष्ट है, किंतु जहाँ अहम अद्राक्ष्यम कहता है अहम स्मरामि, वहाँ तो एक ही है, स्मरामि अहम असौ अदो अद्राक्षित इति, अहम स्मरामि और असौ अद्राक्षित वो देखा था, ये तो स्पष्ट है लोक में, कर्ता दो हो जाएगा तो शब्द भी अलग अलग व्यवहार होता है, ज्ञान भी अलग अलग होता है। अच्छा ठीक है, मैं प्रत्यय आह स्मरामि, कैसे प्रत्यय होगा, जहाँ दो अलग अलग करता है प्रत्यय ज्ञान कैसे होगा, कहते हैं स्मरामी अहम असौ अदो अद्राक्षित वो हो उसको देखा था। तो यहाँ प्रत्यय भी भिन्न भिन्न है, कर्ता जहाँ एक होगा वहीं अलग प्रत्यय ज्ञान होता है, कर्ता भिन्न भिन्न हो गया तो ज्ञान भी अलग अलग। टीका में स्मरामी अहम अन्यो अद्राक्षित इति प्रत्ययो यत्र, जहाँ इस प्रकार होता है कहते स्मरामी अहम और अद्राक्षित अन्य, इस प्रकार के प्रत्यय जहाँ होगा अन्य देखा था मैं स्मरण कर रहा हूँ, तत्र भिन्नमेव कर्तारम् लोको अवगच्छति इति अभिवादम। इसमें कोई विवाद नहीं, सभी लोग मानते हैं, यहाँ तो दो अलग अलग कर्ता है, स्मरण का कर्ता मैं हूँ, दर्शन का कर्ता कोई भिन्न है, ये तो दोनों स्वीकार करते हैं। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति।